Geef mij mijn eiland in de zon, waar ik zo zorgloos op spelen kon. Al zwerf ik 1000 mijl van huis, ik voel me alleen op mijn eiland thuis. O eiland in de zon, waar ik liep aan mijn vaders hand. Iedere dag bid ik vol ontzag voor je bossen, meren en palmenstrand. Geef mij mijn eiland in de zon, waar ik zo zorgloos op spelen kon. Al zwerf ik 1000 mijl van huis, ik voel me alleen op mijn eiland thuis. O eiland in de zon, waar ik liep aan mijn vaders hand. Ik vol ontzag voor je bossen, meren en palmenstrand. De trommels klinken door het woud, wanneer men weer een dansfeest houdt. De meisjes zingen. Ik vol ontzag voor je bossen, meren en palmenstrand. Eens zal ik teruggaan naar het land, waar ik heel mijn hart